Схиляюся я у мольбі з побожністю і страхом, зрозумівши, що був я не наче той кап, що вбивав руки Господа цвяхи. О Ісусе, прийми скрушний мій плач, я до тебе йду молитві. Знаю я, що мій гріх, то безжалісний кап, що тебе до Христа дав прибити. За тобою, Христе, святими і вірними в небо, та мені заважають підступні гріхи, діадемою бути для тебе. О Ісусе, прийми щирий скрушний мій плач, я до тебе жалісний кат, що тебе до Христа дав прибити. Підношу свій зір голубі небеса, хочу кручу здолати я знову, та зриваючись вниз, усвідомлюю враз, що колючка вінці я тернові. Поможи, Боже мій, тягатись вперед, пильно крок вивіряючи кожний. Знаю, ти не залишиш дорозі ніде, приведеш в дім небесний зльот.